Uwaga, uwaga. Dziś dzień wszystkich fajnych. Prawda, jak to brzmi? Wszystkiego dobrego Państwu życzę. 5 po 5. Fajnie, fajnie. Obowiązkami również się warto zająć i pan od pogody także. Informuję w pierwszych słowach prognozy pogody. Uważajmy na mgły. Zresztą Instytut Meteo wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w województwach dolnośląskim, śląskim, opolskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, łódzkim, mazowieckim i lubelskim. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. Mgła osadzająca szaci i powodująca gołoleci na drogach w dolinach, kotlinach karpackich, ograniczająca widzialność do 100 metrów. Ale już później, jak mgły ustąpią, ma być pogodnie i słonecznie, i to w całym kraju. Do tego wiatr słaby, miejscami umiarkowany i porywisty. W Karpatach i Sudetach powieje mocniej do 80 km na godzinę. No ciśnienie też akuratne, a na termometrach od 3 stopni na północnym wschodzie w rejonach podgórskich, około 5 w centrum, do 7 na zachodzie. Tak, tak, chwalimy pana od pogody, że to tak ta pogoda dziś trójkowo-myśliwiecka. 3, 5, 7 i wszędzie plusy. A my muzycznie, bo i państwo także podpowiadają, bo w gronie budzikowych korespondentów także ci, którzy morsują, a w planach również to od pana Michała zaproszenie z Warszawy, by jutro rano wybrać się do Baniochy. Coś mi się wydaje, że to chyba jednak za ciepło będzie. Znaczy nie dla mnie, tylko dla morsów, bo przecież państwo wybaczą z samego rana, -1, -2. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. W piosence idzie zima. Kwiat jabłoni. Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci. I pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe złoto. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące. Znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Wszystkim się da, idzie zima. 10 minut po godzinie 5. Tak właśnie idzie zima. Oczywiście w piosence. Choć sygnały od państwa, że mogło być delikatnie cieplej. Ale to taka książka skargi zażalenie zobowiązująca. Dzień dobry z Gliwic. Gorąco pozdrawia pan Piotr i też słucha trójki pan Jerzy z Częstochowy. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Zdaje się, że ktoś zasiedział się i z trójkowym osobowym, i z książką i jakoś tak przyjemniej się zrobiło. No, bardzo się cieszymy. Na dzień dobry również panie Ania i Kasia pozdrawiają wszystkich z drogi w Tatry. Z drogi, bo pani Ania i pani Kasia jedzie w Tatry. Proszę życzyć dobrej pogody. Oczywiście życzymy dobrej pogody, ale też ostrzegamy, przestrzegamy. No, pani Ania i pani Kasia pewnie rozsądne, więc nie ma co przypominać, ale takich przypomnień nigdy dość. Warto uzbroić się, choć może to duże słowo, ale jednak słyszałem wczoraj ostrzeżenia ratowników TOPR-u Raki i Czekan, jeśli gdzieś wyżej, to oczywiście z dużą dozą ostrożności i także z wyposażeniem już takim górskim. I jeśli doświadczenia brak, to może te niższe partie tak nienachalnie podpowiadali, by nie mieć później przykrości roboty ratownicy TOPR-u. Pan Tomek jest z nami, pan Tomek parzący kawę, gdyby ktoś potrzebował. Pani Kinga z Lubelszczyzny też grosik na myśli i bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Sebastian z Nowego Dworu Mazowieckiego w Warszawie plus jeden. No i na razie pełen luz na ulicach, co bardzo cieszy. No pewnie, że tak. Kiedy to można spokojnie dojechać do pracy. A jeśli później, stojąc w korku, być może to ciepło myślimy o panu Michale. Warszawski motorniczy dziś zaprasza do linii 17 i 41. Coś mi się wydaje, że pewnie ogrzewane składy dziś, bo minus 1, minus 2, tak przynajmniej pokazywał termometr w drodze do pracy. Na dzień dobry. Jeśli to teraz jest ta chwilka, choć wiem, że i w tym porannym szykowaniu się w toalecie do pracy oczywiście wiadomo, że to nie czas, ale może jednak ktoś, kto zasiedział się, ma chwilkę, by zagłosować, to polecamy państwu serdecznie. Plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. To właśnie państwo wybierają swoje ulubione utwory spośród 95 polskich piosenek. Ja na dziś wybieram Jam. Jak mam to zrobić? Ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy, wokół ciemno jest. Czuję się jak Beniamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków, chyba nakręcą mnie. Nakręcą mnie. Nie wiem, jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli tego, co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, a aby ciebie mieć. No, aby mieć, oh, czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć. Tak odejść, gdy kusi mnie grzech, muszę mieć, muszę ją mieć. Nie. wiem jak to się stało. Ona chyba już śpi. Leżę obok, pełen wstydu. Krótki to był zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę. Nie chcę patrzeć i spać. Może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. No, jeszcze jeden, jeden raz. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć, oh. Muszę ją mieć. Muszę mieć. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć. Dżem i Czerwony jak cegły, oczywiście z zestawu do głosowania w plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Szczegóły na naszych stronach internetowych 95polskieradio.pl. 18 minut po godzinie 5 z zapowiedzi tego, o czym dziś. Senatorowie mają głosować m.in. w sprawie specustawy dotyczącej zwalczania skutków afrykańskiego pomoru świń. Regulacje przygotował resort rolnictwa, a pod koniec roku przyjęli je posłowie. Przygotowanie specustawy to pokłosie m.in. kolejnych przypadków wirusa ASF u dzików w Wielkopolsce, nieopodal największych w kraju hodowli świń. Wartość tej gałęzi przemysłu spożywczego to około 20 miliardów złotych. Blok głosowań ma zakończyć trwające 3-dniowe posiedzenie Senatu. W Ministerstwie Zdrowia odbędzie się dziś spotkanie z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Zaproszenie na rozmowę wystosował wiceminister Janusz Cieszyński. Ta dyskusja ma dotyczyć renegocjacji porozumienia sprzed 2 lat, które to zakończyło protest młodych medyków. W Warszawie uczczony zostanie dziś Raoul Wallenberg, szwedzki dyplomata, który w czasie II wojny w Budapeszcie uratował z Holokaustu tysiące Żydów. Ta uroczystość złożenia wieńców pod tablicą upamiętniającą Wallenberga odbędzie się w 75. rocznicę jego uprowadzenia przez Sowietów. W Gnieźnie zakończą się główne obchody 23. dnia judaizmu w kościele. W tym roku przebiegał on pod hasłem "Pamiętaj o dniu szabatu", aby należycie go świętować. Z zagranicy minister Jacek Czaputowicz przebywa na Litwie z 2-dniową wizytą. Związana jest ona z nieformalnym spotkaniem Snow Meeting, w którym biorą udział eksperci do spraw bezpieczeństwa z krajów Unii Europejskiej i NATO. Z kolei szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski udał się do Waszyngtonu, gdzie dziś spotka się z najbliższymi doradcami prezydenta Donalda Trumpa. Te rozmowy mają dotyczyć współpracy politycznej i obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Od dziś także będziemy o tym szerzej informować. No i jeszcze jedna informacja, bo dziś do 26 stycznia w Berlinie trwać będą międzynarodowe targi rolno-spożywcze Zielony Tydzień. Tam także polskie akcenty. No i wiele z tych wydarzeń na antenie Trójki, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, również na portalu polskieradio24.pl. Teraz 20 minut po godzinie 5. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Penny Lane, there is a bar showing photographs. Every head is at the pleasure to know. And all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a bank of the motor car. The little children laughing him. Pouring rain, very strange. shapes another customer. We see the banker sitting waiting for a trim. Then the fireman pushes in from the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ear and in my eye. Beneath the blue suburban skies, I sit and dream while by. Penny Lane is in my ear and in my eye. Beneath the blue suburban skies, Penny Lane. Równo 53 lata temu w studiu EMI w Londynie zespół The Beatles zakończył sesję nagraniową, wydając miesiąc później w Wielkiej Brytanii, bo w Stanach Zjednoczonych było to w lutym 1967 roku. Wielkie przeboje Strawberry Fields Forever i Penny Lane właśnie. To na początek dzisiejszego muzycznego kalendarza. Pozostałe daty. W 1706 roku urodził się Benjamin Franklin, amerykański mąż stanu, fizyk i publicysta, jeden z twórców niepodległości Stanów Zjednoczonych, współautor Deklaracji Niepodległości, wynalazca m.in. piorunochronu. W 1732 roku urodził się Stanisław August Poniatowski, ostatni król Polski, współtwórca Konstytucji 3 maja 1791 roku. W 1861 roku urodził się James Baldwin, amerykański psycholog, współorganizator Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. To właśnie on prowadził badania z zakresu psychologii wychowawczej i społecznej i jest twórcą koncepcji efektu Baldwina, dotyczącego wpływu ewolucji kulturowej na ewolucję genomu ludzkiego. W 1944 roku wojska sprzymierzone rozpoczęły natarcie na wzgórze Monte Cassino we Włoszech. Zakończyło się ono 18 maja zdobyciem wzgórza przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa. To było 76 lat temu, a 74 lata temu otwarto Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Również tego samego dnia w 1946 roku zainaugurował działalność Teatr Polski w Warszawie, odbudowany ze zniszczeń wojennych. 51 lat temu zmarła Grażyna Bacewicz, kompozytorka, skrzypaczka i pedagog, a 24 lata temu pożegnaliśmy Aleksandra Fogla. Był aktorem teatralnym i filmowym, grał w wielu wspaniałych sztukach, również w serialach telewizyjnych. Pamiętamy go z Przygód pana Michała, pana Wołodyjowskiego, czy filmu Chłopi. Ponadto wyreżyserował 68 sztuk i zaprojektował 38 scenografii. Aleksander Fogiel zmarł w 1996 roku. W muzycznym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 2004. 16 lat temu pożegnaliśmy Czesława Niemena. Wierzę w to, Jak zwykle w polskim topie wszechczasów i w różnego rodzaju plebiscytach, także na 95-lecie Polskiego Radia w pierwszej trójce. Tak było ostatnio. Na razie na pierwszym miejscu Małgośka, Maryla Rodowicz, Budka Suflera, Cień Wielkiej Góry, Obywatel GC, Nie pytaj o Polskę. Krzysztof Zalewski, Jak dobrze. I na miejscu piątym Dziwny jest ten świat i Czesław Niemen. Nie tylko w zestawie do głosowania na 95polskieradio.pl. W plebiscycie piosenek 95-lecia Polskiego Radia, a dziś przede wszystkim w muzycznym trójkowym kalendarzu, w 16. rocznicę śmierci artysty. 5:30. Sprawdzamy, cóż w pogodzie. Mgły. Uważajmy na nie w dolinach i kotlinach karpackich, ograniczające widzialność do 100 metrów, w wielu miejscach osadzające szaci i powodujące gołoleć mgły w godzinach porannych. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność na drogach, na chodnikach, może być ślisko. W dzień pogodnie i słonecznie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany, w górach i nad morzem porywisty. Ciśnienie spada, ale przyzwoicie, w południe w Warszawie wyniesie 1016 hektopaskali. No i trójkowa myśliwiecka wartość temperatury na dziś wszędzie z plusami 3, 5, 7. Od 3 stopni na Suwalszczyźnie oraz w rejonach podgórskich, 5 stopni w centrum, najwyższa temperatura na zachodzie do 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You're no angel, I'm no saint. If we were, we wouldn't be in this place tonight. Lost and lonely, scared and confused. We both have a past, nothing to lose tonight. Well, it cuts like a knife, these bad luck blues. We both got scars from the hell we've been through. Somebody's gotta win, somebody's gotta lose. So let's roll the dice one more time. Take a chance on love again tonight. Risk it all, lay it on the line. Let the skeletons fight for life tonight. As we collide, Przepięknie. Sheryl Crow i dzisiejszy jubilat Kid Rock, który kończy 49 lat, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Zdaje się, że sporo zimnolubnych w gronie korespondentów budzikowych. Między innymi pani Kasia Wiejska, korespondentka, informuje, że na wsi mazurskiej lodu na jeziorze nie ma, a woda krystalicznie czysta i taka zimna, że aż gęsta, przyjemna. Ciarki na plecach. Ale to gorące pozdrowienia, za które pięknie dziękujemy. Gorąco także u pana Leszka w robocie już pod blachą falistą na kociołku 4 dychy. No jeszcze od pana Michała z Bombaju. Tam wiosna w tropikach 22 od rana, jak wszyscy wiemy, powyżej 25 to mróz. Z pozdrowieniami od pana Michała, gorącymi jak mnie mam, za które to bardzo serdecznie dziękujemy. Za 25 minut szósta, uwaga, uwaga, na śniadanie teraz kajzerki szefa. 42 lata kończy Ricky Wilson, wokalista tego angielskiego zespołu. Trójkowe kalendarium muzyczne. I won't be satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you like come back and stay? I was trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But don't wait any longer. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back. Young na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, bowiem dziś ten brytyjski wokalista kończy 64 lata. Te ważne daty, do których jeszcze dziś będziemy wracać, to oczywiście rok 1945. Wówczas to do niemal zniszczonej doszczętnie Warszawy weszły oddziały Armii Czerwonej i także w 1945 roku miał miejsce początek największego na ziemiach polskich Marszu Śmierci z niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Termin Marsza Śmierci powstał w środowisku byłych więźniów, później został przyjęty przez historyków. To było 75 lat temu i do tych ważnych wydarzeń historycznych z 1945 roku jeszcze będziemy wracać. Teraz za 17 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kącik z muzyką country i Korneliusz Pacuda. Talking to Hank, czyli rozmowa z Hankiem. Hankiem Williamsem oczywiście. To jest rozmowa o muzyce country, o podstawach tego, czego George Jones, który dołączy do Marka Chestnuta, trzymał się całe życie. Został zaproszony przez artystę młodego, który pochodzi z tej samej miejscowości Beaumont w Teksasie, wschodnim Teksasie, do wspólnego śpiewania i wspólnego zastanawiania się, czy muzyka country powinna bardziej się zbliżyć do muzyki pop, czy pozostać country. Obydwaj są dowodem na to, że mają zostać country. While I was hunting wild turkey and sipping on Jim Beam, well, I walked up on something like I'd never seen. So deep in the woods where I thought I was alone, stood a structure or something or someone called home. I saw a shotgun and a guitar and a six-pack of beer. A sign on the front door said, guess who lives here? An old red bone hound that looked older than time, and an old man that swore he was only 29. Well, I swear he looked just like old Hank. I wouldn't bet a wooden nickel that he ain't. I got goosebumps and dizzy and felt kind of faint. I think I've been talking to Hank. He said I played that old guitar in a drifting country band. Played coast to coast and a few foreign lands. He said some crowds are big and some crowds are small. Somehow I hope I let them know I love them all. I said you're mighty skinny and he said would you believe that it only took one woman to do this to me. Well, you know you better get your hat, son, get on out of the way. When they start hating love and start loving to hate. I swear he looked just like old Hank. I wouldn't bet a wooden nickel that he ain't. I got goosebumps and dizzy and felt kind of faint. I think I've been talking to Hank. Hey, I wouldn't bet a wooden nickel that he ain't. I got goosebumps and dizzy and felt kind of faint. Well, I think I've been talking to Hank. Oh, Lord, I feel like we've been talking to poor Hank. Znakomity duet country Mark Chestnut i jego nauczyciel George Jones. No to może sam George Jones teraz, który twierdził I ain't ever slowing down, nigdy nie zwalniam i może ja także powinienem o tym pamiętać, aby w zapowiedziach nigdy nie zwalniać. George Jones. As old as I once was, I still got what it takes. I'm here to tell you that's because I learned from all my mistakes. Oh, like a Texas tornado, you'll know when I'm touching down. A broken heart in the wreckage, I ain't ever slowing down. I ain't ever slowing down. I ain't getting any older. I'm still here and still around. And I ain't ever slowing down. The pretty women drive me crazy. That's why I'm acting this way. I'm a lover, not a fighter. And this could be your lucky day. Oh, I'm the life of the party, where I can always be found. I'm everything to everybody. I ain't ever slowing down. or you lose it, then you're 6 feet on the ground. Me, I'm just a getting started. I ain't ever slowing down. I ain't ever slowing down. I ain't a getting any older. I'm still here and still around. I ain't ever slowing down. I'm still here and still around. I ain't ever slowing down. Jimmy C. Mike Chestnut i przyjaciele, w tym Korneliusz Pacuda, który wróci ze swoją muzyką w poniedziałek, także przed godziną 6. Antoniego, Jana, Mariana i Sebastiana dziś imieniny. Wszystkiego dobrego z kalendarza świąt osobliwych, Dzień Wszystkich Fajnych. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Piątek, 17 dzień stycznia, za 9 minut 6. Się czuję, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Zakończenie Breakout i oczywiście Kiedy byłem małym chłopcem, hej, w zestawie do głosowania w plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Szczegóły i głosowanie na 95polskieradio.pl. I ostatnie nagranie, które dziś wybrałem, także bierze udział w plebiscycie, jeden z moich faworytów. Zachęcamy do głosowania i bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, życzymy przyjemnego weekendu, a za 6 minut o 6 serwis. Potem poranny zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypij alkohol, uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Z